комуністичного пекла. Духовно він переміг, але фізично надломив своє здоров'я. Школа концтаборів, в'язниць, всього складу радянського життя сформувала в Багряного його власний світогляд. Як політик, він народжувався в надрах комуністичної реальності. Не будучи знайомим з націоналістичними теоріями, створеними до нього. В еміграції його націоналізм зустрівся в лапках з іншим націоналізмом. Другий період – це період емігрантського життя в Німеччині. Він мав два аспекти. Вільна воля творити і жити на свій розсуд – і обмеженість надірваним здоров'ям. Люди типу Багряного, як незламні поборники української правди, приречені рано згоряти, але при цьому освітлювати своїм життям шлях для інших, нерішучих, хто має сумніви і вагання. Багряний спалює себе в роботі, полемізує зі своїми в еміграції. Відбивається від совєтських агентів, які вербували його повернутися додому. Створює свою політичну партію. Займається літературною працею. Більшість письменників, поетів проявляють себе політиками через свої твори художні. Багряний поряд із літературою, яка була насичена політикою, займався політикою професіонально. Це він робив з метою об'єднати роз'єднану, непохитну, незговірливу українську еміграцію в єдиний політичний організм. У 1948 році Іван Багряний створив у Німеччині Українську революційно-демократичну партію УРДП, яку очолював до своєї смерті у 1963 році. Не буду вдаватися в детальний аналіз політичної концепції Багряного. Там є над чим подумати і є про що поговорити. Але мене в цій людині приваблює його не лише абстрактно-теоретичне неприйняття комунізму, а й політичне його переосмислення. Він повністю не відкидає таких понять, як марксизм, матеріалізм, пролетаріат. Його національна ідея полягала у подоланні більшовицької сваволі, при збереженні привабливих гасел захисту знедолених. Ця революційно-визвольна теорія не збігалася з теорією чистих в лапках націоналістів, а тому вони величають його комуністом. Демократична революція в СРСР, на думку Багряного, повинна відбутися без національного ненависництва і ксенофобії. Щоб новий соціально-економічний і політичний правопорядок був правопорядком, при якому в основу основ було б покладено інтереси абсолютної більшості нації – українських робітників і селян та української трудової інтелігенції. І ті інтереси забезпечено. Інтереси українського народу. А ті інтереси – влада, земля, заводи, фабрики і всі блага. І свобода. Свобода порядкувати на своїй землі в своїх інтересах. Далі. Об'єднати всю різномовну і різнорідну масу населення України в єдину українську цілість. Щоб об'єднати всі соціальні і національні елементи українського народу в єдину націю, щоб вільно поєднати місто з селом, мусимо написати на своєму щиті великий девіз не расового, а територіального патріотизму. Якщо ми хочемо здобути Україні незалежність, ми мусимо виключити громадянську війну за всяку ціну.